nic nie zdziwi mnie, nie zaskoczy mnie nic. Każdy błędy popełnia, więc to żaden wstyd. Gdy zdobywam świat, wznoszę się i upadam. Uwierz w to, że wystarczy ci. Sięgniesz nieba, optymistą łatwiej żyje się, im do szczęścia potrzeba. Tak niewiele możesz wierzyć lub nie. Ziemią jest ukryty salon gier. Aniołowie z diabłami tam w hazard bawią się. Z rąk do rąk przechodzą karty, z rąk do rąk. Stawką jestem ja, ty i on. Optymistą sięgniesz nieba, optymistą łatwiej żyje się, im do szczęścia potrzeba. Tak niewiele możesz wierzyć lub nie. Zdobywam świat, wznoszę się i upadam. Uwierz w to, że wystarczy ci sił. Optymistą bądź, a sięgniesz nieba. Optymistą łatwiej żyje się, im do szczęścia potrzeba. Tak niewiele wierzyć lub nie. Optymistą łatwiej żyje się, im do szczęścia potrzeba. Tak niewiele możesz wierzyć lub nie. Optymistą bądź, optymistą.